آج وہ آخرت کے دن کے بارے میں ایمان کہاں چلا گیا، جس قیامت کے بارے میں جس کو شک ہو جائے وہ ہلاکتوں میں چلا جاتا ہے۔ اگر تو آخرت ہے، اگر تو قیامت کا دن ہے، تو کیا جواب ہوگا ان لوگوں کا جو رب کی نافرمانی کے لیے دندناتے پھرتے ہیں سڑکوں پہ؟ کیا جواب دیں گی عورتیں؟ کیا جواب دیں گے یہ مرد جو باطل کو پھیلانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے نظر آتے ہیں؟ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، من اشد الناس صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا کون نظر آئے گا؟ انہوں نے جواب دیا تھا، جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، فاستخدمها فی معصیۃ اللہ، اور اس نے نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگا رکھا ہے۔ کبھی کسی نے اس بات کو اٹھایا کہ عورت پہ ظلم نہ ہو، اس کی وراثت دی جائے؟ کبھی کسی نے اس بات کو اٹھایا کہ عورت پہ ظلم نہ کیا جائے، ظلم کی چکی میں پیستی رہتی ہے اور لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی؟ کبھی کسی نے اس بات کو اٹھایا کہ کہاں کہاں مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں اٹھو، ان ظالموں کے ہاتھوں کو توڑو، کس طرح اسلام کی عزت اور عصمت کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں؟ کون سی عورتیں، کافرہ عورت بھی ہو، اسلام نے تو حکم دیا تھا نہ بچوں کو مارنا میدان جہاد میں، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو نہ مارنا، جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی نہ مارنا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ ہو اسلام کے دعوے دار اور نکل کے کبھی سوچا ہو کس طرح عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں بھی بات ہو، کبھی اس کے بارے میں بھی بات ہو۔ منافق اس وقت جب چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے تھے تو کہتے، ہم تو سمجھتے تھے یہ لونڈی ہے، کیونکہ لونڈی پہ پردہ فرض نہیں تھا، آزاد عورت پہ پردہ ہوتی ہے، جاہلیت کے اندر میں پردگی تھی، اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول تو بیعت لیتے وقت بھی یہ کہا کرتے تھے، میں تیری بیعت لیتا ہوں اس شرط پہ کہ تم چوری نہیں کرو گی، تم زنا نہیں کرو گی، تم نوحہ نہیں کرو گی، وَلَا تَبَرَّجِ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، میں تیری بیعت قبول کرتا ہوں، تم جاہلیت کی طرح بے پرد نہیں ہوگی۔ اگر تو آخرت ہے تو پھر ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا، اگر آخرت پہ ایمان ختم ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ کافر تو پھر لگے ہوئے ہیں۔